dalangin ang lagi mong habilin. Nababawi mo ang lungkot na nararamdaman at inaamin ko na ang dumadaan sa aking isip ay kung ayos ka pa ba. Minsan ay di dumilim ang gabi. Nasisilaw lang gusto ko rin na aman sa kada araw. Sa presensya mo lang humahanap ng lakas ng loob. Nasusulit ko ang aking bawat umaga pag ikaw na ang kapiling. Nasusulit ko ang aking bawat umaga pag ikaw na ang kapiling.